mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala, ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom, noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu mbokk julit yi, comme niñ ko xamee niñ ko gisee ci jamono, fa inna hamma rizq qad akala al qulub, wërsëg alal ju ne gaañ dafa lekk xolu doomu aadama yi. Nit ñi tey ci bëggu alal, ci sàkku alal ak wër alal, jaral na leen ñu soobu pexe yépp pour am alal, dugg ci bunt yu araam yi, yi daganul, yi yàq sa diine, li yàq sa ngor, yàq sa jom, dox sa digganteeg sa boroom. Li ci ëpp ci doomu aadama yi ci ut alal, soobu nañ ci yoon yooyu, faaleetuñu lu leen yàlla subhanahu wa taala wax. Sakku alal qad saytarat alal uqul, fatt na ay xel ak ay xol, kenn dootul xalaat baax na wala baaxul, dagan na wala daganul, am xalaal am xaraam, kenn xoolatul nu ma amee rek, naa am rek naa am. Loolu rek tey mooy mibitu doomu aadama yi. Ci loolu la nekk ba fàtte li taxoon yàlla tabaraka wa taala bindunu, ci lanu lem jaamu yàlla yi teg côté laxas ko. Kenn ci ñun xoolatul ni muy jaamoo yàlla, waaye déedéet li muy xool mooy naka lay def ba am alal, naka lay def ba alal jooju mu bari, naka laa koy géré mu yokk guddeeg bëccëg par minute par seconde. Même bu la jaralee yowmal qiyam nga dugg safara, nga dugg safara. Benn waaye dafa dem ci benn xërëm kat ne ko damaa bëgg nga def ma nekk borom alal. Mu ne ko mën naa ko de, waaye boo dee da ngay dem safara, mu ne amul problème. Mu ne ko demal nga indil ma ginaar, mu dem indil ko ginaar. Mu ne ko demal nga faral ma ay mat, mu faral ko ay mat. Mu ne ko taalal mat mi, mu taal ko, mu takk benn téere takkal ko ginaar gi, ne ko jëlal ginaar gi nga dugal ko ci biir safara si. Waaye jël ginaar gi muy dund, mu dugal ko ci safara si. Ginaar gi lakk ba jeex, ba matt yi jeex, téere bi lakkul. Mu ne ko jëlal, di nga am alal, waaye boo dee safara nga jëm, waaye ne amul problème. Foofu lan toll tey ci ut alal. Moo tax nga gis làmb ji ba ñuy sulli ji ay néew, di damm ay yaxu néew, fekk ku dee nga sulli ko, damm ca yaxam yóbbu, wala nga sexal ko dara, wala nga takkal ko dara, bàyyiwunu dara. Léeg-léeg sax nga gis ci jigéen ñi ku takk téere boo xam ne foo dugg ci maternité yi, wala foo dem ci kër yi ñuy ngénte, liir bi day dee balaa ñu koy tudd, wala buñ ko tuddee tabaare tamit day dee. Ñu wax la ne boo ci reyee nangami liir da ngay am alal. Allahu akbar. Xoolal alal ni mu gëlëmloo nit ñi tey, xoolal jullit bi dem nekk góor jigéen pour am alal, xoolal jigéen ji jaay boppam pour am alal. Lu nekk rek mooy nanu am. Ñu fàtte nag li taxoon yàlla bindunu, te mooy al ibada, jaamu yàlla. Ikhwatal iman, doomu aadama yi bi sàkku alal lekkee seeni xol ak seeni xel, fàtt ko ba gisatunu yàlla ñu soxla woo am, di fàtte fàttelu ëllëg danañ taxaw ci kanam borom bi. Alal jooju nga doon dajale, doo dugg aljanna, doo dugg safara, lu dul danañ la ci laaj dërëm bu nekk. Fistin bi foo ko jëlee, foo ko dugal. Yonente alayhi salaatu wasalaam mu ne lan tazuula qadama abdin yowma alqiyama xatta tusal an arbaa xisaal an shababihi fii ma abla, an shababihi fii ma abla, wa an umrihi fii ma afna, wa an ilmihi maada amila bi, wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fii ma anfaqa sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi nee na nit bu dee cëpp yowmal qiyam, ñu laaj ko ñeent. sak ndaw ci loko rappal sa dundu ci loko jexal sa xam xam lo ci def sa alal foko jele foko dugal ñetti laaj yu ñëk yi bu nekk ben laaj la laaj bu mujju bi moy alal foko jele foko dugal te tay bu ñuy ut alal faale wuñu fuñu ko jele daganna wala daganul fa hajabat dunya aw fa hubbu dunya la yakunu illa wahmin lu waral nak ci sakku alal joju moy bëgg aduna kesse na fi am kër gu ken amul na fi yor ay soxna yu ken yorul na fi yor ba mu jeex tak lool rek mo tax ñuy daw di kër kër ci alal joju xolal barki demb li ngay deg ci gal yi nangami personne yoy ñuy wax ñepp dañoo dé ci geej gi ñi ci ëpp seeni wayjur ñolay ño jaay seen alal ñi seeni kër lañ jaay ñi seeni jur lañ jaay ñi seeni takkay lañ jaay jox ko seen doom yoyu pour lan pour nanu dem uti alal wala pour nan dem uti xam xam jaamu yalla pour nan dem uti alal gis ngeen li ñu alal jural ikhwatal iman wa hamur rizq lolu di yitte wo wërseuk mom lañu dugg mom lañu soobu ba bayeetunu benn bunt bepp bunt bo xamne dagan na wala daganul bunti jaare alal ji ubeeku bunt bobu gaay fa gënal ko suufa nit ku ragale yalla nekké nan len sax li daganut ken dotu ko faale wa joju moy kiñu gëna bañ ci société bi wa qila lil imam al hasan al basri radiyallahu anhu wa ardaahu ya imam ma sirru zuhdika fi dunya al imam al hasan al basri dagn ko laaj nako yow imam lan moy sa secret deddu aduna lutax ni nga mel ko lutax nga bax lutax nga nek nit ku ragal yalla lutax nga nek nit ku beug yonenti yalla muhammad munelen sama secret deddu aduna day ci ñent mbir la nek ñent mbir ñu nako ban moy bu ñëk bi mune alimtu bi anna rizqi lan ya'khuzuhu ghayri fatma inna qalbi sama wërseuk bima léré bima woré né ci loxo yalla la nek kenn du ko jël sama xel dal ñëkënte duma waaw bima woré né sama wërseuk lamma alimtu anna rizqi bi yadillah lan ya'khuzu ghayri fatma inna qalbi bama lerene sama wursuk lima yalla reddal ci sama jebi ne mom lay am bima juddo ba kerek may de sama wursuk bobu ci loxo yalla la nek ken du ko fokar ni mun sama xel dal sama conscience tranquille allahu akbar lol moy iman nga xamne yow lila yalla wax ne li ngay am li ngay dundu fi ngay tollu ni ngay mel ni ngay nek su la lol lere nga noppulu kon doto ñeukante ndax li yalla ne ya ko mom kenn munu ko fokkar ci jox ko jox la yalla rek ni mu ko redde non lay ñewé ci sa loxo kon sa xel war na dal lolou bok na ci li dallo xelu imam al hasan al basri ba mu dudd aduna xecciotul demul utilu aram tok di liggey yalla limu wax ci mom mu ko fay fekk simu koy fekk ñu ne ko ya imam ma lan moy ñaarel bi ci sey secret yi tax yow imam nga deddu aduna mune bima lereene lamma alimtu bama lereene anna amali lan yaqumu bihi ghayri fastaghaltu bihi amma lereene sama jëf sama liggey ken munuma ko liggeyal mune ma liggeyal ko sama bop sama jaamu yalla yi sama julli ken munuma jullil allahu akbar dina la jullil waaw lele nga gis ku deugur fitna gaay bay len julli amul problème yawmal qiyam deugur fit li yonent yalla muhammad ñemewul won gi nga gis senegal ku ko ñeme chaque jour wote yaangi yok mbolo yaangi beuri ku la ci gëna deugër fit nga ni ki la lu yonent yalla muhammad ñëmewul won kërok bi sahaba bi ne yonent bi xol sahaba bi nim ko ni sahaba bi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko ba yonent bu simé dal yi rek day daw nga far ñu dal yi jël bokk yonent bi xol ko ba ci ag yërem ko ne ko waaw yow ñaanal waxal lo bëgg rek ma ñaanal la yalla may la ko waxal lo bëgg ma ñaanal la yalla may la ko allahu akbar suñ ko waxon kenn ci ñun waxal lo bëgg ñu ñaanal la yalla may la ha ñun na am r plus 5 na am limousine yoy lañuy ñaan aduna sahaba bi ko yonent bi waxe lolu mune yonent bi as'aluka murafaqatuka fil janna mangi ñaan mangi lay ñaan nga ñaanal ma yalla ni ma ande ak yow ci aduna yalla def ma ma ande ak yow nonu bir al janna yonent bi na lolu de mënumako waxal lenen munuma la duggal al janna de waxal lenen sahaba bi ne mun buguma lenen ludul lolu and ak yow al janna rek muneko a'inni ala nafsika bi kasrati sujud da nga bëgg duggal al janna muné wa muné ko del sujud lu bari na del julli lu bari del julli lol tax imam muné lamma alimtu bama khame anna amali la yaqumu bihi ghairi muné fastaghaltu bi bam woré né sama jaamu yalla ken munuma jaamul yalla ken munuma woral ken munuma julil ken munuma adjal ken munuma defal len lepp ma koy defal sama bop mune ma occuper ko def ko ken duma ko defal ma koy defal sama bop ma defal ko sama bop allahu akbar ndeke jaamu yalla ken munu la ci remplacer waw tukulori neena nyaman nyamata ko yaranam yarata ko daanonam daanota ko say wi neddo yo daanane atam pay kono kanko daanato ana daanata ko say neddo yo nyamanam nyamanam kanko nyamay haara o yaran diam mako o lelo o ajjone o ya alhamdulillah an jor da tu ada heida sone ben way lekkal ma du dem mom moy lek ba sour jaxan ci kawlalam ray kolam ni alhamdulillah yo xif di la ray do sour de nelawal ma du dem demal ma dous du dem yoy kay ya koy defal sa bop naka nonu jaamu yalla yow dong ya koy defal sa bop kenn munu la ci remplacer imam neena bama woré né samay jëf kenn munuma ko defal kudul man muné ma soxla woko lamma alimtu anna allah ñu nako lan moy sa ñettel secret bu tax nga raw muné lamma alimtu anna allah mutalli'un alayya fastahyaytu an uqabilahu ala al ma'siyah allahu akbar bama woré né yalla ngi may sepp fuma nek yalla ngi may gis fuma duggu yalla ngi may gis fuma nek gisu yalla mu ngi teggu sama kaw mune ma rus am kersa di jakarlo ak yalla diko moy la hawla wala quwwata illa billah lama alimtu bama lere mu wor ma keun anna allah mutali'un alayya yalla ngi may gis fuma nek mune fastahyaytu rusna an uqabilahu bil ma'siyah rusna yalla gis ma nek ci bakar mu wor ma ne mu may gis allahu akbar hol mbok yi fi ci ñun tay kan mo bëgg nga nek sa salle de bain di sangu keneen gis la kan mo bëgg nga tok ci baawu cabinet ben way gis la kan mo bëgg nga nek ci sa digg kër def yalla mu neen futé ko am ku la gis kenn ci ñun bëgg ko waaw kon naka ngay nekké ci bakar nga bëgg yalla di la gis su la wóoree ne yàlla ngi lay gis allahu akbar te foo nekk yàlla ngi lay gis de foo mën a nekk yàlla ya'lamu kha'inata al a'yun wa ma tukhfi sudur la yakhfa alayhi shay'un fi l ard wala fi sama ayna ma takunu wa huwa ma'akum mu ne fu ngeen nekk maa ngeeg yéen waaw ku mel noonu nag nekk ak nun guddeeg bëccëg du nu am kersa ci moom di ko moy guddeeg bëccëg di fetterlu len say sa nga gis ko xamne limuy def moko tay fang la koy def ñu nako sa way ya ko def ni mu wa ma wa mu ngi ni de mota yawmal qiyam su jam bi ne teul ci kanamu yalla bokku na ci liko yalla di duma ñak kersa gu mu ñak kersa yalla waaw su bet ne ana lil haram nazartu li aramun mako don xol gemigni ana lil harami akaltu li aramon mako don lek nopune ana lil harami sami'tu li aramon mako don deglu lokhone ala lil harami lamastu li aramon mako don lal tankne ala lil harami mashaitu fi aramon ma fa don dem malaka bi nek nday jor ne ana kataptu man mi mako bind malaka bi nek chamagn ne ana shahadtu man mi mako tewe won diko waji di def may sede bi yalla ne ana araftu wa satartu khamonnako mu neubuko waye tay laqad istadda ghadabi ala man qalla haya'uhu alayya tay sama mbugal sama mer dina nek ci kep ko xamne da nga nekkon ci aduna ragal nit ñi ñakke ma kersa man yalla rusuma won wala imam al-hasan al-basri muné lama alimtu anna allah mutalliun alayya bama khamene yalla mu ngi ne fang jakarlok man fasahyaitu an uqabilahu bil ma'siyah ma am kersa ci mom lol ma jakarlok mom diko moy mom yalla subhanahu wa ta'ala bokk yi fogg ñu rus yalla fogg ñu xamne ñun ay jaam lañ fogg ñu xamne dañu ñew ci aduna pour liggey biñu laaje al imam al hasan al basri luy sañentelu secret li tax nga ragal yalla da nga duddu aduna mune lama alint an al maut yantaziruni fa'attu zad li liqa'i rabbi lama alint bama worene an al maut yantaziruni deming may xaar worene deming may xaar mune fa'attu zad li liqa'i rabbi ma prepare sama yobul pour dajje sama borom mbokki kan ci ñun fi la de xaaru kan ci ñun fi la dé xaarul kan ci ñun fi la dé taawul sa bundu kër sa fenêtre sa képarul al di la xaar kan ci ñun al imam hasan al basri neena ñent yi bima woré né li momay xaar mu né motax ma dëddu aduna bima woré né sama wërsek ci loxo yalla la nek mu né ma noppalu bima woré né sama jëf kenn mënu mako defal defal ko sama bop bima woré né yalla ngi may gis ma rus jakarlo ak mom ci ay bakar bima woré né déming may xaar ma préparer yobul pour dajé sama borom aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بوكي تي يالا تبارك وتعالى نون خامني ورسك تي لخوي يالا سبحانه وتعالى لا نيك يالا واخنا وما من دابه في الارض الا على الله رزقها امول لن لوي دوكت ken du wax nit luy dukkat di dox ak ñaari tank di ram di naw di feey di dox ludul yalla subhanahu wa ta'ala mo sarje wu sa wursak ak fo meuna nek wa ma min dabatin fil ard la yalla wax amul ben daba bu nek ci kaw suuf ludul yalla subhanahu wa ta'ala mo sarje wu sa dund waaw di ngay lek li ngay naan sa lepp ci loxo yalla la nek lolou bu léré né sa wërseuk ci loxo yalla la nek nga noppalu borom xam xam yaangi netali qissatu hatim al asam hatim ku bax la won ku ragalon yalla la kenn la won ci nitu yalla yi hatim al asam dajena ak ay mbokam huwa min kibari salihin ci ñi baax ñi mag ñi ci la bok dajé nak ay mbokk julitam ci ben képar ñi waxtaan ñi wax mbirum aju mak aju mak ni mu nexé tiyaba yi ci nek xéewal yi ci nek place yu selli yaramam da daw mu ne damay aji ci amul dara amul lu mu dundé té dafa njabot waye waxtan wi neexna gaay yepp préparé nañ né dañuy aji mu ne damay and ak yeen mu baye ko ci mboloma ak xol bu toy ak bëgg aj mu ñew kërëm dajale leen dajale doomi ak jabari mu leen man de ran dama fasiyene aj jabar ji naka yow dag ñoyap yow buñ xé ba lañuy ndek problème la ba lañuy añ problème la ba lañuy rër problème la yenn say sax non lañuy fanano nga na dañay aj yow nga am dara bay aj doomi ne waaw papa wax nañ la tekk way fojo dom ju ndaw ji ne len chat ku jigen ki ne len bayi len sama papa mu aji ndax sama papa duñu wërsegal yalla nuy wërsegal ñu naka yow seytane nga yow dag ñoo bëgg jaxase ak yalla le moy langage bi sénégalais yow so len ne yalla rek ñu naka yow seytane nga ki seytane la nañ nopp mu bala yalla di ñala ki non la ne bo len ne yalla rek ñu ne seytane nga lañuy contane rek nga wax leneen lu dul yalla sun borom lool la wax fa iza zukira allah wahdahu izma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah fa iza zukira min dunihi fa iza hum yastabshirun allahu akbar sun borom mo xam jami yalla neena buñ ma tuddé rek nga gis ñepp seen xol yi di bañ di lemu te gis kanam yi ñuul wa lendeum bañ xol yi di lemu di bañ parce que dañ ne yalla kessé yalla neena buñ waxé kenen ko dul man nga gis gaay kanam yi leer gaay contane xol yi feex xel yi ubbeeku parce que kenen lañ wax ko dul man lolou alquran yalla bu ngi waxé mu ci téré bi aka yag buñ ma waxé man kenn nit ñi mer suñ waxé kenen ko dul yalla gaay contane hatim non la def ak domam dom ji ne len ndax sama bay lek katu wërseug la wala moy wërsegalaté ñu ne ko suñu papa day lek wërseug mu ne kon ki wërsegalaté mu ngi fi bayilen ko mu dem soxna si ne waaw kon na dem limu yoron ci posam mu daldi gene dépassu ñetti fan aj ñaata fan la aj lu tuti tuti wër la mom mu gene dépassu ñetti fan daldi koy bayyi ci kër gi dem bi mu démé tak ay bagageam fekk mboloma ñetti fan yi jot dépasse ba jeex xalé yi guru bo ak seen yaay ñew ci xalé bu ndaw bi ne ko waaw legi nak yaay seytane dépasse bi jeex na de te yaani won sa papa na dem mu ngi ni nak jeexal nan tay ci torox nak lañ neure jëm ndax duñ lek duñ nan mu ne len ma la jaar len laaj sama bay lek katu wërseug la won wala moonu doon wërseugal ne ko sa pa sunu papa day lek katu wërseug la yalla koy wërseugal mu lek mu ne waw yalla momu di wërseugalaté mu ngi fi du fi joggé sama papa dem sama papa tukki wa yalla tukki wul ñu ne ki day buñ ko moytu wul dana no alak ki day gis ngeen lim waxati ki gemi ñim gi bu ngeen ko moytu wul fofu ñuy wax di discuter da pass bi jeexna amatu lu nek ci kër gi am ko feug buntu kër gi ñu daldi ubbi muy kenn kuy andando ak bur assalamu alaykum ñu ne wa alaykum assalam ñu ne bur bi de mo doon tukki ñew ba ci buntu kër gi son mar naan muy sakku ngeen may ko ndox xala bi daw xol kopp bi gëna rafet ci kër gi gëna set mu raxas ko bam set tank ci ndox daldi koy jox waji daldi ñew jox bur bi bi muy nan ndox mi yalla da def ndox mi mu neex bur bi nana ba pare ni waw ndox mi mom neex na di keur gi keur kan la ñu ne ko hatim al asam mu ne wolen ko ma fay ko ndox mi dafa neex ñu ne ko mom nak wax deug yalla dafa tukki dafa dem aj ki jeli won ndox mi ne waw man dafa dem aj de ndax deg na sax wa keur gi di waxtan nan keur gi ration bi mu fi bayyi won dafa jeex bur bi daldi tekki ceinture or bi mu takkon daldi koy ne li mom dugal nako ci keur gi ministre yi mu andalon ku nek daldi dem ci sa gafak daldi koy genné or joxe ci keur gi commerçant yi genné sen xaliss joxe ben commerçant bu mak bu bur bi andalon daldi jënd ceinture or bi Allahu akbar Allahu akbar ki sa se amna ñu dépasse waxuma la wër waxuma la semaine waye ba bañuy dé amnañ luñu dépassé wax lool dootul jéxati ba bañuy dé ñom ñam ñu dajalo ndaysan ñi rétan ñi ré ñom ñep ñu dajalo wa kër gi di ré xala bu jigen ba mom duggu ci ruq di joy ñu ne gis ngeen de ñun bañuy joy demb da doon ré ñun tay ñuy ré muy joy nañ ko laaj loy joy ñu ne ko kay mu ñew ñu ne ko wa loy joyati lay kay dundu amna ci kër gi fi ba bañuy dé waxuma la sam papa ñibi ci waye ba bañuy dé am nañ luñ lek loy joy mu ne ben jaam ci jaamu yalla yi mo nu xol botam yeeram nu suñu affaire ye baax bu nu yalla xolé nak yermandem fuñu jëm ben jaam ci jaamu yalla yi mo nu xol ci bëttu yermande rek suñu affaire yeb daal di baax kan mo len xol ci bëttu yermande moy bour bi tekki limu yoron jox len mu ne waw legi nak yeen sama wa keur bu nu yalla xolé nak ci yermande fuñu jëm kon Allahu akbar way way yalla nu yalla xol way yalla nu yalla xol ci bëttu yermandeem ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram li moy xew xew wa keur hatim al asam waw mom hatim nak lan moy miram mom mi nga xamne dafa tukki won yorul dara wa keur gi mu baye won ak yalla mom gis ngeen li len yalla fay waye mom ci bopam nak legui luy mbiram hatim depart na tak ay bagasam and ak mbolo ma di aji amul dara bañ na ko sax ci mbolo ma ca ginnaw la nek ndax amul lum lek ñi dem ba ci ag rek ñu deg caravane bi am ku yuxu ñu ne kilifa gi ci caravane bi jitt dako mat kilifa gi jitt dako mat ñu ut docteur ci mbolo mi amuñu ñu ne waaw fi kan mo fi jang alcorane ñu ne amna ben waju baax bu tuddu hatim bu fi nek ñu wo len ko ñu wo ko mu ñew ñu ne ko suñu njit bi dey jit moko mat moko fet lo ci mën mu ne na talal tank bi mu talal hatim commencé jang alcorane di tufli di moccu di jang alcorane di tufli yef yi da di seddu guy waji ne ko xawma lan la de waye sa aj bi aller retour yep ma yor sa frais aller retour mako yor do lek do nan sa khalis denc ko ma la yoral lepp Allahu akbar waji bi muy jog lan la yoron wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wallahi ku japp ci yalla yalla doy la hatim legi yegul kërëm lu fa xew mom mom yonam yalla baxal nako parce que dotul jeund ration amna ku ko assiré lek ak nan ndek agn rer lepp néna ko frais yi ci aj bi mako yor mune wa légui nak yalla sama njabot man mom sama mbir baxna xamna né yow la wa légui nak man sama njabot la bëgg xam mu teud di nelaw mu gentu ñu né ko yalla né ko man ku défar sama mbir ma défar mbiram ko and ak man ma and ak yow teudal nelaw ku défar mbiru yalla man kana lillah kana allah la kep ku nek ak yalla yalla nek ak yow kon nan len defar sunuy xol defar sunuy xel xamne wërseuk ci loxo yalla la nek ëpp doole taxuta am alal bari xam xam taxuta am alal alal ci loxo yalla la nek yalla moy set ku ko neex mu dal la koy wërseul ar-rizq bi yadillah yunfiquha haythu yasha yalla mo koy joxe num ko neexé te yalla lim yor du jeex walillahi khazainus samawati wal ard yalla neena ma yor magasin asmani ak souf kon jarul dugg ci lu aram jarul ray jarul nan jarul fen jarul sacc jarul rambaaj jarul jaxase musidal fulbe tagal yettu de alle julde ne la do men muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hande khutba men hande ko arzugu juldo jiddo dande arzugu eska ina jara e makko o nata e laabi di ganduda daga ki mbelo o danya jawdi hen sahaji njiya e yimbe be jaado e ben wiyetebe wilebe hay goto wiyetabe sernabe en wiye wilebe mbiyamo min mbede yidi mbadana kam jawdi hen waji goto o yehi e bileje o wimbide yidi mbadanami jawdi o wima mbiɗa wawi waɗa ndema daña jawdi kono sa maayi ko jeygol paaɗa o wi mbiɗa yiɗi yomi naat jeygol yomi dañ jawdi tan o wima yaadanam gertogal o yehi waddi gertogal o yaadu ledde o addi o wi huɓɓu leɗɗe ɗe o huɓɓi waajo windi talkuru haɓɓe gertogal ngal o wimo ƴettu gertogal ngal mbaɗa e jeygol o ƴettu gertogal ngal o wedde e jeygol gertogal ngal sumi ha gasi ha leɗɗe ɗe gasi talkuru ndu sumani o wimo ya haɓɓu talkuru ndu ya ma dañ jawdi kono sa mayi ko jeygol paaɗa ƴeew hannde yimɓeɓe ko ɗon ɓe tolni saabu yidde jawdi ɓe namdima al imam hasanul basri ɓe wimo an holko tagi waɗani holko tagi moƴƴuɗa holko tagi jiɗɗa nelaɗo o wi ko gueɗe nayyi nde gandumi arsigue mo allah windi e yeesam ngo hay goto wawa ɗum ƴettude arsigue o inan e junggo allah o wi ɓerdam deeƴi gandumi arsigue am hay goto wawa ƴettude sowona min ɓe wimo gueɗal ɗimmal ngal o wi nde gandumi gollam hay goto wawata kam hen lutade dewalam allah hay goto wawana kam ɗum waɗande o wi rewmi allah gollumi ɗum mbaɗanmi hooram est ce que mbiɗa andi hay goto wawa kam hen lutade ɓe mbimo gueɗal gongal ngal o wi nde gandumi allah nani yiyami kala ɗo gonmi o wi kersumi hollude allah allah yiya kam mbiɗa wone bakkat ɓe mbimo gueɗal neɓal o wi nde gandumi mayde na fadami ndendinmi ka kam foof rewde allah pour faddemo subhanahu wa taala mbokk yi buñu julle ba pare inchallah buñu yakamti amna benn mbokk bu war a dugg ci islam mu ngi ni tok te xam ngeen loolu lan lañ ci yonente bi alayhi salatu wassalam wax kon buñu paree inchallah bi iznillah am na kuy tuub kuy dugg ci l'islam ñun ñëpp ñu fekkee tiyaaba ñun ñëpp ñu fekkee xéewal boobu yàlla subhanahu wa taala defal nu allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala ittibaai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinaabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوحا وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله محمد جولين دولون فوف يام نيت رانين في يام نيت ني دوم فوف تخاول دي جولي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا